حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ استاذ کو اپنی اصلاح کے لیے کن کن امور پر غور کرنا چاہیے؟ استاذ ہو یا عام مسلمان ہو، اس کو اندر اسٹوڈ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت پر وہ غور کرے، اللہ اور رسول کی اطاعت اس نے کی تو یہ سارے امور اسی کو تو شامل ہے، نمازوں کی پابندی کرے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرے، با جماعت پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز کے لیے کوشش اپنی بڑھاتا چلا جائے، اور مدنی انعامات کو اگر استاذ پکڑ لے تو اس میں الحمدللہ بے شمار ایسی باتیں کہ اس کے ذریعے استاذ کی اصلاح کا بہترین سامان ہو جائے گا، بے شمار امور اس میں موجود ہیں، اب کرے تو اور اساتذہ کو بھی چاہیے کہ مدنی قافلوں میں سفر بھی کرے، مدنی قافلوں میں باطنی اصلاح کے مدنی پھول الحمدللہ بکثرت ملتے ہیں، اور خود استاذ بھی محسوس کرتا ہوگا، طالب علم بھی محسوس کرتا ہوگا کہ الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کر کے ہم مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، اور الحمدللہ اس میں جو ابواب ہمارے سامنے کھولے جاتے ہیں، جس انداز پر بیانات کیے جاتے ہیں، اور جو موضوعات ہوتے ہیں اس میں باطنی اصلاح کے پہلو زیادہ ہوتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو درس نظامی الحمدللہ اچھا علم ہے، لیکن قافلے میں جو علوم ملتے ہیں وہ کسی طرح بھی فضیلت میں اگر کوئی کم کہے تو اس کو اس کے ثبوت لانے پڑیں گے، انشاءاللہ ویسا نہیں کہہ سکے، اب یہ کہ وہ امیر قافلہ ہوتا ہے کہ کوئی امیر قافلہ اگر اچھا علم رکھنے والا باعمل با کردار مل جائے تو انشاءاللہ باطنی اصلاح اتنی ہوگی کہ مدنی قافلوں میں اصلاح کے واقعات بہت سارے، مثال کے طور پر ہند کے دورے پر ہم تھے تو ایک اسلامی بھائی میرے سامنے، ایک اسلامی بھائی کو مبلغ اسلامی بھائی لے آئے اور ان کا تعارف کروایا کہ یہ ڈاکو تھے اور انہوں نے بہت ان پہ کیس بھی بنے ہوئے، بڑی لوٹ مار کی ہے، لیکن ان کو کسی نے یا اسی نے وہ کفن چوروں کے انکشافات ہندی زبان میں، اس کا رسالہ ہو گیا ہو تو ہندی زبان میں رسالہ اس کو پیش کیا، مکتبۃ المدینہ سے چھپنے والا رسالہ، اس کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا لیکن نام اس کا اٹریکٹیو، کفن چوروں کے انکشافات، تو سنسنی پھیلتی ہے، تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں پڑھ کے سناؤ، ماں ہندی پڑھ سکتی تھی، ماں نے اس کو پڑھ کے سنا، پڑھ کے سنا تو ڈر گیا تو اس نے کان پکڑ لیا کہ یہ کفن یعنی کہ مرنے کے بعد ایسے سے حالات پیدا ہوں گے، اب مبلغ نے دیکھا کہ لوہا گرم ہو گیا اور ڈر گیا تو اس کو بولا تو مدنی قافلے میں سفر، تو اس کو مدنی قافلے میں وہ لے گئے، اب مدنی قافلے میں سفر کرنے سے اس میں انقلاب برپا ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، چوری چکاری اور وہ چینا جھپٹی والا تھا، وہ پرس وغیرہ لے کر بھاگ جانا اس طرح کے کام کرتا تھا، اس کی ٹیم تھی، کیس کئی بنے ہوئے تھے، تو اس نے سب چھوڑ دیا اپنا کام یہ، اور داڑھی ماما اور اس لائن پر وہ آ گیا، اب یہ دیکھا نا آپ نے کہ ایک رسالے نے اس کو چوٹ لگائی، مدنی قافلے نے اس کو ڈکیتیوں سے توبہ کروائی، مدنی قافلوں میں لوگوں کی اصلاح کے بے شمار واقعات اور بہاریاں پڑھتے رہتے ہیں، الحمدللہ بیانات کو سنتے رہتے ہیں، رسالوں میں پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ، تو اس لیے میں آپ کو بار بار تاکید کرتا رہتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ استاذ ہوں یا طالب علم ہوں، آپ کوئی بھی ہو، عوام ہو خواص ہو، آپ مہربانی کر کے مدنی قافلوں میں پابندی سے سفر کریں، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد